Pełna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroen C3 z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroën. Creative Technology. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Slim LED Full HD Samsung, zapłacisz jedynie 2899 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 21 dzień listopada, jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. A w tym serwisie 12 zatrzymanych osób, czyli konsekwencje wczorajszej okupacji PKW. Wyrok w procesie rodzina Władysława Szpilmana kontra Agata Tuszyńska. I wielki finał akcji Góra Grosza. Tryb działania przyspieszony, więc niewykluczone, że jeszcze dziś trafią do sądu wnioski w sprawie 12 osób, które zostały wczoraj zatrzymane podczas zajść w PKW. Policja ma na to 48 godzin. Pracę komisji zablokowała grupa prawicowych działaczy, skutecznie uniemożliwiając liczenie głosów po wyborach samorządowych. Prawdopodobnie policjanci postawią zatrzymanym zarzuty dotyczące naruszenia miru domowego. Za to grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Obecnie wejścia do siedziby PKW pilnuje policja. Wprowadzono akredytację dla dziennikarzy, którzy chcą obsługiwać pracę komisji. A policja odrzuca zarzuty o opieszałość w działaniach podczas wieczornego incydentu w PKW. Policja była w stałym kontakcie z administratorem budynku i reagowała, gdy tylko ją o to poproszono, mówi Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Relacjonuje, że początkowo nikt nie zgłaszał potrzeby interwencji funkcjonariuszy, choć ci byli w gotowości do działania. W momencie, kiedy policjanci zwrócili uwagę, że tworzy się pewne zamieszanie, do środka została wprowadzona drużyna policjantów. Nawet wtedy poinformowano policję, że osoby w PKW to goście, którzy przyszli porozmawiać, a także dziennikarze i wystarczy obecność funkcjonariuszy przed budynkiem. Dopiero około godziny 23 po wpłynięciu formalnego zgłoszenia o naruszeniu miru domowego wezwano osoby znajdujące się w środku do opuszczenia budynku, na co nie wszyscy zareagowali. 8 osób zastosowało się do tych wezwań, one same opuściły budynek. Pozostałe 12 osób zostało przez policjantów wyprowadzone, zostały zatrzymane. Mariusz Mrozek podkreśla, że policja od początku proponowała swoją pomoc, ale zapewniano ją kilkukrotnie, że obecność funkcjonariuszy w budynku nie jest potrzebna. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Agresję w PKW potępił prezydent, a o tym, co mówią inni politycy, Agnieszka Rucińska. O współodpowiedzialność za wydarzenia w PKW szef klubu PSL Jan Bury oskarża polityków SLD i PiS, którzy jego zdaniem podważają sens demokracji i nie chcą pogodzić się z wynikami wyborów. Nie można deprecjonować odpowiedzialności i mądrości wyborców. W tej sprawie PiS i SLD mówią jednym głosem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek krytykuje okupację PKW. Nawet dobre intencje i oburzenie nie mogą być powodem do podejmowania takich działań. Szef SLD Leszek Miller także nie identyfikuje się z protestującymi. Proszę rozróżnić postulaty od akcji fizycznej. To są dwie różne rzeczy. Wyniki wyborów samorządowych poznamy najprawdopodobniej jeszcze dziś. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Agata Tuszyńska miała prawo cytować w książce o Wierze Gran jej słowa o Władysławie Szpilmanie, uznał sąd apelacyjny w Warszawie. Piosenkarka twierdziła, że słynny pianista służył w żydowskiej policji w warszawskim getcie i uczestniczył w doprowadzaniu Żydów na Umschlagplatz, skąd Niemcy wywozili ich do obozu zagłady w Treblince. Sąd prawomocnie oddalił apelację wdowy po Szpilmanie i jego syna. Podkreślił, że przy konflikcie dwóch wartości, swobody twórczej pisarza oraz ochrony dóbr osobistych opisywanej postaci, pierwszeństwo ma swobodna wypowiedź. Według sądu książka jest jest bardziej literacka niż historyczna i dlatego nie poddaje się ocenie w kategoriach prawda-fałsz. Wdowa po Szpilmanie zapowiada kasację do Sądu Najwyższego. Kierujący katalońskim rządem Artur Mas odpowie przed sądem za zorganizowanie 9 listopada niewiążącego plebiscytu niepodległościowego. Prokuratura Generalna postawiła mu zarzuty malwersacji, nadużycia władzy i nieposłuszeństwa wobec władzy centralnej. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia prawa do sprawowania funkcji publicznych. Pozew został złożony w Sądzie Najwyższym w Barcelonie. Wszystkie zawarte w nim zarzuty podlegają kodeksowi karnemu. Prokuratura Generalna argumentuje, że kierujący katalońskim rządem nie wykonał polecenia Trybunału Konstytucyjnego, który 4 listopada zakazał organizowania niewiążącego plebiscytu. Zdaniem oskarżających Artur Mas złamał prawo, bo wydał pieniądze publiczne na organizację plebiscytu, nakazał lokalnej telewizji za darmo zamieszczać filmy propagandowe o głosowaniu i wielokrotnie wspierał zakazany przez Trybunał plebiscyt. Razem z Masem zostały oskarżone wicepremier Joana Ortega i kierująca Departamentem Edukacji Irene Rigau, która wydała zgodę, by plebiscyt odbył się w szkołach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To rzeczywiście góra grosza. Przez 15 lat Towarzystwo Nasz Dom w akcji Góra Grosza zebrało 26 milionów złotych na pomoc rodzinnym domom dziecka i rodzinom zastępczym. Dziś finał kolejnego sezonu zbierania drobnych w szkołach. Codziennie ktoś przychodził i wrzucał. Oto dzieci ludne, żeby miały co jeść i żeby im pomóc. Chyba kilkanaście tysięcy. Pieniądze zebrane w czasie akcji Góra Grosza były i są nadal konkretnym wsparciem dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zapewnia wiceprezes Towarzystwa Nasz Dom Teresa Skudniewska. Dofinansowujemy konsultacje, są to zabiegi, to jest rehabilitacja. Drugą sprawą, która jest dla nas priorytetem, to jest praca z rodziną. Dla nas jest to bardzo ważny cel, żeby jak najszybciej trafiły do rodziny swojej własnej, biologicznej. Jak dodają organizatorzy akcji Góra Grosza, pomaga ona nie tylko podopiecznym rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, ale też młodym darczyńcom, którzy uczą się wrażliwości na los innych. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Przed nami kilka chłodnych, ale nieco pogodniejszych dni. Jednak na Podlasiu w górach nadal zimowa aura. Wieczorem w nocy pochmurno, na zachodzie mglisto, w centrum na wschodzie śnieg lub marznący deszcz ze śniegiem. Drogi, uwaga, śliskiem. Od minus 1 stopnia w nocy na Podlasiu do 0 w centrum, plus 2 na zachodzie. Jutro niewielka poprawa pogody. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D LG. Zapłacisz jedynie 2499 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia.

smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Mail ćwiczebny już od pana Wojciecha. Czuwaj, dziękuję. ZD3 małpa polskieradio.pl. Ktoś prosi. Ach, wiem, pan Paweł, aby mówić szeptem, bo mój 4-miesięczny bratanek śpi przy trójce. Jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't... Witam pana, panie Macieju, halo. Kłaniam się pięknie. Dzień dobry. A propos tematu leśnych dziadków, nie wiem, jak bardzo będzie rozbudowana jeszcze opinia pani ekspert, która była anonsowana po serwisie informacyjnym, ale może warto dodać, że każdy, kto choć trochę interesuje się polską historią, na pewno przypomni sobie, że określenie leśne dziadki wywodzi się z nieszczęsnego dla Polski września 1939 roku, kiedy polscy żołnierze widzieli ewakuujących się starszych i dosyć nieporadnych rzeczywiście oficerów sztabowych, którzy nie mając żadnego konkretnego przydziału uciekali z Warszawy, niosąc nad sobą dla ochrony przed niemieckimi samolotami, tak mi się przynajmniej wydawało, że to im coś da, poobcinane gałęzie. Skoro pan już rozpoczął temat, to kontynuujmy. Na pierwszy rzut oka to prześmiewcze, niegroźne określenie, ale tak naprawdę może być przejawem, proszę państwa, dyskryminacji. Chodzi o wspomniany przez słuchacza termin leśne dziadki w ostatnich dniach tak często używany jako określenie sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej. Kilka dni temu Zbigniew Ziobro jedną ze swoich konferencji w Sejmie zatytułował Leśne dziadki z PKW i PKP Intercity. Później tłumaczył się, że to przecież powszechnie używany zwrot. Ta nazwa to nie jest nazwa nasza. Komentarze też dziennikarzy w internecie to jest odwołanie się do pewnych faktów, które są nazywane. Ta konferencja prasowa, tytuł być może jest propozycją biura prasowego, propozycją PR-owską, która jak sądzę odzwierciedla w tej chwili to, co dzieje się w polskich mediach, bo tego rodzaju sformułowanie jest chyba na porządku dziennym używane przez dziennikarzy. Kiedyś leśnymi dziadkami nazywano członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy pan czuł się wtedy urażony? Traktowałem to z przymrużeniem oka. Antoni Piechniczek. Były wiceprezes PZPN. Bo sam może jestem w tym przedziale wiekowym 70+, ale czuję się jak młodzieniaszek. Czy możemy już mówić o tym, że w ten sposób ci ludzie starsi z komisji są dyskryminowani w jakiś sposób? To określenie nie tworzy problemu, ale jakoś ten problem sygnalizuje. Zofia Jabłońska z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Mówię tutaj o stereotypach dotyczących osób starszych. To określenie leśne dziadki, trudno do końca ustalić, skąd ono się wywodzi. To dotyczy osób starszych, głównie mężczyzn i ma konotacje negatywne. Te cechy, które utożsamiamy z tym pojęciem, to jest głównie taka nieporadność, jakaś archaiczność, czy poglądów, czy też sposobu zachowywania się. Leśne dziadki. Skąd się ten termin wziął w języku polskim? Są różne hipotezy na temat tego, skąd się to wyrażenie wzięło. Agata Honcia, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Niektórzy chcieliby je wiązać z leśnym właśnie takim dziadem, takim demonem zwierzeń słowiańskich. To był ktoś w rodzaju strażnika lasu, leśny dziad. Ale wydaje mi się, że tutaj właściwszy byłby trop po prostu dziada albo dziadka. Dziad to był żebrak albo niedołęga, szczególnie stary. Też mamy do dziś czasownik zdziadzieć, czyli stracić splendor. Odejść gdzieś, przesunąć się na szary koniec w hierarchii ludzi. Może dlatego, że rzeczywiście przez lata byli ludzie mieszkający w lasach i o nich mówiono dziady. I to byli ludzie oderwani od cywilizacji. No nie da się ukryć, że to są ludzie, mówię o komisji wyborczej, ludzie wiekowi, ale my żyjemy w takim kraju, gdzie media, głównie media, przyczyniły się do tego, iż poupadały wszystkie autorytety. Jak ktoś jest już 40+, to już jest stary, to już nie może zrobić kariery zawodowej. mocharowej. Podobnym terminem jest termin mocharowe babcie na przykład. Wydaje mi się, że problem ageizmu czy też ageizmu staje się problemem coraz bardziej istotnym społecznie i o ile być może kilka lat temu czy kilkanaście lat temu problem dyskryminacji ze względu na wiek był problemem mniejszym, to z czasem jak społeczeństwo będzie się starzeć, to ten problem będzie się stawał coraz bardziej widoczny i trochę coś takiego już widać, że niektóre grupy, w tym osoby starsze, które kiedyś nie były grupami tak zwanymi wrażliwymi, narażonymi na dużą dyskryminację i nierówne traktowanie, teraz takimi grupami się stają. To jest obraźliwe określenie. Najważniejszy element tego wyrażenia leśny dziadek to chęć dokuczenia komuś, chęć ośmieszenia, poniżenia. Można uznać to wyrażenie za przejaw właśnie ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. A fakt, że to określenie jest używane przez po pierwsze media, po drugie też chociażby polityków w tytułach ich wystąpień konferencji prasowych, to powinno niepokoić? Myślę, że zadanie mediów jest takie, żeby jednak tego nie powielać, a nawet przeciwdziałać w jakiś sposób temu wykluczeniu też językowemu. Wszystko to, co jest przejawem agresji słownej w polityce, można uznać za nadużycie, ponieważ polityka nie powinna służyć do obrażania i bycia agresywnym, do dyskryminacji. Nie po to się powinno mówić w polityce, żeby kogoś atakować, tylko żeby coś budować. Takie wyrażenia jak leśny dziadek oraz wiele innych dyskryminujących, obrażających służą destrukcji, a nie konstrukcji. Więc dlatego uważam, że są niepożądane. Dodajmy, że słuchacz dzwoniący niedawno miał rację. Termin leśne dziadki był również używany w czasie II wojny światowej. W ten sposób określano starszych oficerów, którzy na przykład nieporadnie maskowali się w lesie. Jednak to określenie wypowiedziane prosto w oczy było z niewagą. A tym terminem zajął się Mariusz Krzemiński. Żarty żartami, sprawa jest poważna i do sprawy powrócimy w Pulsie Trójki. Dziś po 17.45 naszym gościem będzie Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Shirley Bassey. Pan Konrad na antenie. Witam pana. Halo? Panie Konradzie? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja chciałem tylko dodać do tej historii wrześniowej krótki taki opis, bo to chodziło o konkretne sytuacje, kiedy nasi piloci uciekając po prostu w stronę Rumunii widzieli i Węgier widzieli na drogach po prostu swoich dowódców, którzy w obawie przed niemieckim lotnictwem nosili nad sobą odłamane kawałki gałęzi. I stąd oni właśnie między innymi ukuli ten termin leśne dziadki. Leśne dziadki, czyli te ci starsi panowie, starsi dowódcy biegający z gałęziami nad głową. Bardzo dziękuję za to dodatkowe wyjaśnienie. Pan Sławomir, zdaje się, że a propos, panie Sławomirze, witam. Dzień dobry, witam pana serdecznie. No ja chciałbym zaproponować inną trochę nazwę. Zamiast leśne dziadki, może dziadki do orzechów, bo mają teraz ciężki orzech do zgryzienia z liczeniem tych głosów. No ale mam dla nich taką radę, żeby następnym razem, przy następnych wyborach zaczęli liczyć ze dwa dni wcześniej, przed wyborami. No to wtedy na pewno się wyrobią. A ta pani z tym ageizmem, czy jak to się tam nazywa, no to już jest przesada, już nie można do dziadka własnego powiedzieć dziadek, bo to już jest ageizm. 24 minuty po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Mija, proszę państwa, pierwsza rocznica demokratycznych protestów, właściwie prodemokratycznych protestów na kijowskim Majdanie. Większość Ukraińców jest przekonana, że spontanicznie walczyli o własne prawa według sondażu, którego wyniki opublikowano w Kijowie. Dość duża jest również grupa tych, którzy twierdzą, że był to przewrót państwowy. Połączyliśmy się z Piotrem Pogorzelskim. Jak dziś wygląda Majdan? Dzień dobry. Dzisiaj Majdan wygląda bardzo ludno, muszę powiedzieć. Jest to wiele więcej osób niż zazwyczaj, chociaż dzisiaj jest zwykły dzień pracy. Ale Kijowianie przychodzili właściwie cały dzień. Od godziny na przykład o 12 na przykład powitano biegaczy z Polski, którzy przebiegli 800 kilometrów właśnie, żeby upamiętnić ten dzień, dzień rocznicy rewolucji. Później także był specjalny marsz samoobrony Majdanu. Tam wzięło udział w nim około 10 tysięcy osób. Ale trzeba też podkreślić, że jest dużo Kijowian, którzy po prostu sami przychodzą. I tutaj te wspomnienia są właściwie dość sprzeczne, przeciwstawne, dlatego że z jednej strony jest taki radość z tego, że jednak ta rewolucja po 3 miesiącach wygrała. Z drugiej strony koło Majdanu jest ulica Instytucka, na której są zdjęcia zabitych ponad 100 osób, które zginęły w czasie tej rewolucji i wielu z tych, którzy przychodzą teraz na Majdan, składa też kwiaty właśnie koło tych portretów ofiar reżimu Wiktora Janukowycza. Dodajmy, dziś mija pierwsza rocznica protestów na kijowskim Majdanie. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Dziękuję. 26 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Thank you. Pani Asia z Rzeszowa pisze i pyta, czy w tym roku będą świąteczne licytacje? Czy to już za tydzień? Nie. To za 2 tygodnie, ale będą. zd3@polskieradio.pl. Luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Today States, program trzeci, audycja popołudniowa, już prawie 16.30, skrót wiadomości, Benjamin Filip. Czy opiekunka jednego z lubińskich żłobków znęcała się psychicznie nad małymi dziećmi? Sprawą zajęła się policja po tym, jak rodzice 3-latka dostarczyli na komendę nagranie z ukrytego dyktafonu. Rodzice chłopca przyznają, że zdecydowali się na nagranie, gdy zaobserwowali niepokojące zachowanie syna. Zaczął się moczyć, przejawiał jakieś zachowania. Reagował. Zaczął się budzić z samego rana o 5:00 i pierwsze słowa, jak otworzył oczy, były, że nie dzieci, nie pani. Na nagraniu ze żłobka słychać m.in. jak przez ponad 3 godziny dzieci bez przerwy zanoszą się od płaczu. Później pracownice placówki pozwalają sobie na niewybredne uwagi pod adresem rodziców. Urząd Miasta w Lubinie zdecydował już o dyscyplinarnym zwolnieniu jednej z pracownic. 24 mieszkańców ewakuowanych z domów po wybuchu gazu w Chorzowie wróciło do swoich mieszkań. Do wybuchu doszło podczas prac ziemnych. Poza jedną osobą przewiezioną do szpitala z lekkimi obrażeniami. Nikt więcej nie ucierpiał. Strażacy ugasili pożar, a gaz już nie wypływa z uszkodzonego gazociągu. Problem dwujęzycznych tablic z nazwami ulic na Litwie rozwiązany. Sprawa dzieliła Polskę i Litwę i budziła sporo emocji. Walka litewskich władz z dwujęzycznymi nazwami w wielu miejscowościach Wileńszczyzny trwała od lat. Teraz zapadła decyzja, że przy ulicach ustawiane będą słupki z litewskimi nazwami ulicy, a na domach prywatnych pozostaną tablice dwujęzyczne. Władimir Putin z 8. danem w karate Kyokushin. Mistrzowski stopień prezydentowi Rosji przyznała Międzynarodowa Organizacja tego stylu walki. Wcześniej najwyższe stopnie dostawał od Międzynarodowej Organizacji Judo. Judo to ulubiona dyscyplina Władimira Putina. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora, czyli jeden z najznamienitszych przyznawanych przez japońskie szkoły walki. W ubiegłym roku otrzymał mistrzowski 9. dan w koreańskim stylu walki taekwondo, a w tym roku uhonorowano prezydenta Rosji 8. danem japońskiej sztuki walki Kyokushin. Sam Putin wielokrotnie opowiadał, że treningi sztuki walki rozpoczął w wieku 11 lat i do dziś czynnie uprawia judo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to tyle w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 17:00. Jutro, proszę Państwa, jak mówiłem, niewielka poprawa pogody na wschodzie, jednak nadal przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Sypać będzie także w górach. Lokalnie w centrum utrzymywać się będą mgły. Jutro w Augustowie +1, w Olsztynie, Rzeszowie, Lublinie +3, w Warszawie, Kielcach, Gdańsku 4, w Bydgoszczy, Krakowie 5, w Szczecinie, Poznaniu, we Wrocławiu 6, a w Zielonej Górze jutro chyba najcieplej 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro.

Torrey Charles, program trzeci, audycja popołudniowa. Połączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski, witamy na posterunku, jak podejrzewam. Tak, i z tradycyjnym uśmiechem na ustach. A skąd panu się bierze ten uśmiech akurat dzisiaj na ustach? Już panu tłumaczyłem, jak zwykle, w związku z tym, że się z panem spotkania. Mogę spotkać. Mm-hmm. Ale nie tak, do śmiechu w Stanach Zjednoczonych, a tak zimy na Stany. Dużo śniegu spadło? Nie na Stany, to znaczy tak, na niektóre na Stany, właściwie na jeden stan i tylko na część, północna część stanu Nowy Jork. Tam spadło ponad 2 metry śniegu, jeszcze wczoraj trochę dopadało, no i to rzeczywiście jest poważny problem. To u nas była taka zima, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, czy pan pamięta, to właśnie taka zima jest teraz w Buffalo i okolicach. 70. chyba 9. rok. Albo tak, mm-hmm. Albo redaktor Canterite mi chyba mówił, że 74, ale może się myli, on był wtedy bardzo młody. Chyba się myli, ale może były dwie zimy, akurat tę zapamiętam. No w każdym razie spadło, w tej chwili już nie pada śnieg, także mieszkańcy Buffalo i okolic odetchnęli. Natomiast jest duży problem w tej chwili, dlatego że idzie ocieplenie w rejon Buffalo i na północ Nowego Jorku. Temperatura wzrośnie do kilkunastu stopni powyżej zera. W związku z tym to wszystko zacznie topnieć. No i obawiają się tam powodzi, także kłopot za kłopotem. Słuchaj, problem za problemem. Był ciekaw i pytał, czy Amerykanie używają opon zimowych. To zasadne pytanie, zwłaszcza kiedy obserwujemy, jak do wielu wypadków doszło, do wielu stłuczek, jak często ludzie zostawiali samochody na trasach, nie byli w stanie jechać. No tak, ale ja myślę, że w takich warunkach jak w okolicach Buffalo, to nawet z zimowymi oponami byłoby ciężko przejechać. Kilkaset samochodów rzeczywiście zostało porzuconych. W Buffalo i w okolicach, w północnych Stanach Amerykańskich, wiele osób zmienia opony na zimowe. Natomiast na większości terytoriów Ameryki nie zmienia się ze względu na klimat. No, w Waszyngtonie spada panu dwa razy do roku po 2 centymetry czy po 3 centymetry śniegu. Raz na jakiś czas, na parę lat trafi się taka solidniejsza śnieżyca, więc jest to po prostu nieekonomiczne, żeby w tym czasie na zmieniać opony na zimowe. To są duże koszty, to jest zawracanie głowy w mechanikom samochodowym i kierowcom. W Waszyngtonie, jak pan pewnie wie, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, jak przychodzi taka większa śnieżyca, albo nawet taka mniejsza i wiadomo, że będą utrudnienia, no to po prostu zamykają urzędy i ludzie siedzą w domach i proszą, żeby nie wyjeżdżać. Tymczasem z pana to szczęścia, Szantoni, bo do Waszyngtonu wróci w poniedziałek w zasadzie lato. No tak, to ocieplenie, o którym mówię, że przyjdzie do Bostonu i tam będzie plus kilkanaście stopni, do Buffalo plus kilkanaście stopni, to dotrze też do nas, ale u nas będzie plus 22 właśnie. Zaraz jeszcze sprawdzę. Chyba nie jest to informacje. Normalne o tej porze roku. To jest w miarę normalne. To znaczy, tak, zdarza się. W Waszyngtonie jest tak, że jak powieje panu z północy właśnie takie arktyczne powietrze, to jest zimno. Dzisiejszej nocy było minus 7, a temperatura odczuwalna była chyba minus 11. A w poniedziałek będzie plus 22, dlatego że zmieni się kierunek wiatru i teraz przyjdzie do nas powietrze z południa, z Florydy. Waszyngton i duża część Ameryki, ponieważ tutaj pasma górskie są pionowe, tak jak w Europie ma pan poziome wzdłuż równoleżników, tak tutaj pasma górskie są wzdłuż południków, w związku z tym nie ma co blokować tych frontów atmosferycznych, a to z północy, a to z południa. I efekt jest taki, że w Waszyngtonie ma pan raz minus 10, a dwa dni później plus 20. No i tak właśnie będzie teraz. Barak, ale... Tak? Pytał mnie pan tydzień temu, czy już pojawili się na ulicach panowie ho, ho, ho. Ale nie oczekiwałem odpowiedzi. Panów ho, ho, ho nie widziałem jeszcze, ale kilka dni temu widziałem już choinki, pojawiły się w sprzedaży, żywe, na razie nieduże, pod sklepem Giant. Może pan sobie już w tej chwili żywą choinkę postawić. Barack Obama ogłosił dekret dotyczący imigrantów. Ten dekret ma, wspominaliśmy też tydzień temu, ma chronić nielegalnie obecnych w USA. Ale też nie wszystkich. To znaczy to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest około 11,5 miliona nielegalnych imigrantów. To rozporządzenie, ten akt wykonawczy, dekret, niektórzy nazywają to, przeciwnicy Obamy używają określenia dekret, żeby podkreślić to, że zachowuje nadużywa swoich uprawnień. Tak, niektórzy nawet republikanie używają określenia król, że zachowuje się jak król, cesarz, co jest wielką obelgą w Stanach Zjednoczonych, bo w końcu Ameryka powstała, odrzucając monarchię. W każdym razie ten akt wykonawczy, czy dekret ochroni około 4 milionów nielegalnych imigrantów. tych, którzy po pierwsze mają dzieci będące obywatelami amerykańskimi w Stanach Zjednoczonych, jeżeli urodzi się dziecko na terenie Ameryki, wtedy automatycznie staje się obywatelem, niezależnie od tego, czy rodzice są legalnie, czy nielegalnie. Moja córka jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, bo urodziła się tutaj. Także ci i ci, którzy mają dzieci będące stałymi rezydentami, tak zwanymi posiadaczami zielonych, tak zwanych zielonych kart, i jednocześnie przebywają w Stanach Zjednoczonych co najmniej 5 lat. Mhm. To jest grupa jakichś 3 700 000 osób, tak oszacowano, plus rozszerzono trochę program już wcześniej istniejący, czyli zalegalizowanie pobytu takie czasowe dla tych, którzy zostali przywiezieni do Ameryki jako dzieci. I choć rodzice są nielegalnymi imigrantami, i choć oni byli nielegalnymi imigrantami, bo bezprawnie zostali tu przywiezieni, no to mogą na jakiś czas uzyskać i pozwolenie na pracę, i zapewnienie, że nie będą deportowani. To jest rozwiązanie tymczasowe. Obama wczoraj wystąpił do Amerykanów, by ich przekonać, że w takich nadzwyczajnych sytuacjach, czyli w związku z tym kryzysem związanym z nielegalnymi imigrantami, ma prawo sięgnąć po takie rozwiązania wykonawcze. No ale oczywiście jest wielka awantura, bo republikanie uważają, że nadużywa swoich uprawnień prezydenckich. Co jeszcze pan znalazł ciekawego, co pana zafrapowało? To interesujące badania amerykańskich naukowców. Tak przy okazji, pan, stwierdzam, że pan dzisiaj szalenie ożywiony, co mi szalenie odpowiada, także to niesprzyganą, broń Boże. No i właśnie, znalazłem tyle historii, że pewnie nie o wszystkich będę w stanie opowiedzieć, ale to może jedna. Otóż amerykańscy naukowcy... Tak, bardzo proszę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że jeżeli ktoś się upija, i to tak nawet solidnie, to nie znaczy, że jest alkoholikiem. Okazuje się, że 90% z tych, którzy się upijają, a upicie się definiują jako przynajmniej 5 drinków, 5 piw, 5... 5 to trochę mało, ale powiedzmy, tak definiują. No, wie pan, każdy mierzy swoją miarą. 5 w ciągu jednej imprezy, ja wiem, albo 15 w ciągu tygodnia. 5 piw to akurat pana nie wystraszy, ale... W każdym razie, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych ja obliczyłem, ja mogę po 3 piwach wsiąść za kierownicę samochodu i zgodnie z prawem jechać. W każdym razie 90% alkoholików, znaczy tych, którzy upijają się, to tak solidnie, nie jest alkoholikami, co oznacza, i to jest to odkrycie, że walka z problemem alkoholizmu, która wydawała się być trudna, może się okazać łatwiejsza, i takim sposobem najlepszym, jak się okazało, to też wynika z tych badań naukowych, jest, uwaga, podniesienie cen alkoholu. Z tych samych badań wynika, że jeżeli o 10% podnoszą cenę alkoholu, to o 7% spada liczba tych, którzy się solidnie upijają. Także To u nas to nie działa. Wręcz mam wrażenie, że działa odwrotnie. Z historii ciekawszych jeszcze, tak? To tak. Mamy tutaj kobietę, która postanowiła, tak zdenerwowała się na narzeczonego, że postanowiła spalić mu dom. Ale robiła to bardzo nieprofesjonalnie, ponieważ wydawało jej się, że zrobi to za pomocą bekonu. Więc no, położyła na folię, aluminiową pół kilograma bekonu, postawiła to na kuchenkę gazową i zostawiła w jego mieszkaniu. Okazało się, że ja nie wiem, czy ten bekon się spalił, bardziej się stopił. No i nie udało jej się zemścić na narzeczonym. Natomiast w Teksasie, tam ta fala mrozów dotarła także do Teksasu. Dwóch przestępców postanowiło włamać się do samochodu. Stał sobie zaparkowany z włączonym silnikiem przed domem. Myśleli, że nikogo nie ma w środku, po czym otworzyli drzwi. Okazało się, że w środku był policjant. Który powiedział, a kuku. Tak, szyby po prostu były zaszronione z powodu zimna, które dotarło do Teksasu. Napad będzie? Mam dwa napady dzisiaj nawet dla pana. Bogato. No więc tak, po pierwsze, mam pierwszy, no właśnie, święta się rzeczywiście zbliżają, pierwszy świąteczny napad, może nie w stroju Mikołaja, ale cel świąteczny. Otóż dwóch rabusiów w Newark, w stanie New Jersey dokonało dwóch napadów na bank, zostali schwytani. Potrzebowali pieniędzy na prezenty, niech zgadnę. Na prezenty świąteczne i za zorganizowanie świąt dla rodziny. No. Ale ukradli $8,300, więc ja nie wiem, jakie te prezenty miały być. No za to... $8,000 mało kto wydaje tyle na prezenty. A, że dużo, tak? No, że dużo. Dużo. Może mieli po prostu dobre serca. W każdym razie święta spędzą w więzieniu. Tak samo w więzieniu spędzi pewien mieszkaniec, mieszkaniec Missouri, który dokonał udanego napadu na bank, tyle że jak się okazało, miał rozładowany akumulator i nie mógł odpalić samochodu. W związku z tym, zanim odjechał spod banku, policja była już na miejscu. Co u żony ciekawego? Pozdrowienia przy okazji? A raczej wszystko chyba dobrze, chociaż ja ostatnio żonę widuję mało, bo wraca z pracy bardzo późno. Przedwczoraj wróciła o 11. Nie wiem, czy to normalne. Wie pan, jakby to mówi, że mają jakieś imprezy, organizują. To wszystko zależy od tego. Promocyjne. To wszystko zależy od tego, gdzie żona pracuje po prostu. Także pozostawię pana samotnym z tym nie problemem. Wiem, co ma pan na myśli? Gdzie mogłaby pracować? Nie, tak mi się tylko powiedziało. Wie pan, co dzisiaj się wydarzyło? Otóż zapomniałem wybrać specjalnej piosenki dla pana. A w związku z tym będzie... Ona twierdzi, że to jest normalna praca. Aha, pan ciągle o żonie. Pan to przemyśli, przecież spotkamy się, mam nadzieję, za tydzień. Piosenka za to piękna na koniec. Spotkamy się u pana, nie wiem, czy pan wie. Ach, bo pan będzie wizytował Warszawę, tak? Tak, przybędę do pana. Zostawię na tydzień żonę samą w domu. Pozdrowienia, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Katie Melua. She's like the lady down the road, or just the woman up the street. Like any mother you may know, to me she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go, and she said, krótki, proszę państwa, komunikat. Otóż dziś nasz sklepik trójkowy czynny do 19:00 pani Ela Walędzik zaprasza, a tam oczywiście nasze kalendarze. Kalendarze bardzo pięknie się sprzedają. Dziękujemy. Słuchaczka Urszula tymczasem pyta, czy za tydzień już będzie premiera Karpia 2014? Przyznam, że nie wiem, sprawdzę, ale to możliwe. To Cathy Melua, a przed nami ciekawa historia. Trzy resorty spraw zagranicznych, gospodarki i rolnictwa zabiegają, jak wiemy, o nowe rynki zbytu. I dobrze, wszak wszystko po to, aby ulżyć producentom owoców w czasie rosyjskiego embarga. Jeszcze wczoraj rano minister rolnictwa chwalił się eksportem polskich jabłek do Singapuru, także wołowiny do Japonii. Wieczorem jego zastępca oświadczył, że wyeksportowane towary nie nadawały się do niczego. O co chodzi? Dziś rano znów głos zabrał szef resortu, alarm został odwołany. O sprawie Anna Rokicińska. Opcje są dwie. Albo wiceminister Tadeusz Nalewajk wraz z wicepremierem Januszem Piechocińskim, którzy razem ogłosili wpadkę eksporterów, mieli niesprawdzone informacje, albo resort rolnictwa chce zatuszować przykrą prawdę. Tak czy siak pewne jest to, że w sprawie jabłek ponieśliśmy klęskę informacyjną, a zaczęła się ona we wczorajszym salonie politycznym Trójki. Wtedy Beacie Michniewicz, minister rolnictwa Marek Sawicki, mówił: otwieramy kolejne rynki. Polskie jabłka są już w Singapurze. Jadą także do Kanady. Pierwszy transport mięsa wołowego pojechał do Japonii. Jak otwierać, to wiadomo, z hukiem. Choć w tym przypadku bardziej pasuje słowo zgrzyt. Autorami tego ostatniego byli wiceminister Nalewajk i wicepremier Janusz Piechociński. Podczas kongresu eksporterów powiedzieli oni polskiej agencji prasowej, że jabłka nie spełniły wymogów importerów i to samo dotyczyło wołowiny wysyłanej do Japonii. Minęła noc, a wiemy, co minister rolnictwa wtedy robi. Po 22 przeglądam serwisy informacyjne i jestem zdumiony. Zdumienie, a zaraz potem dementi. Importer nie ma zastrzeżeń do polskich jabłek, mówi dziś minister Sawicki. Owszem, pierwsza partia jabłek nie była tak wybarwiona, jaką lubią tamci konsumenci. Jak państwo widzicie na zdjęciach, ona jest nieco mniej kolorowa. Natomiast druga partia jabłek już miała ten intensywny czerwony kolor ze stosownym połyskiem i jest uznana za jedną z najlepszych dostaw na rynek Singapuru w ciągu ostatnich kilku lat. Minister Nalewajk nie miał pełnej informacji. Za to pełne oburzenie sytuacją wykazują eksporterzy owoców zrzeszeni w Unii Owocowej. Jej szefowa Jolanta Kazimierska twierdzi, że od 3 lat zabiega o powstanie systemu przygotowania towarów do eksportu. Ministerstwo dało ciała, nie przekazując eksporterom dokładnych zasad eksportu na poszczególne rynki, nie czyniąc uzgodnień w tym zakresie. Jeżeli nie ma systemu kontroli eksportu, systemu przygotowania do eksportu, takiego, gdzie określamy, że producent XYZ może przygotowywać jabłka na eksport i te jabłka muszą spełnić takie i takie normy. Dopóki tego nie będziemy mieć, to będziemy mieć do czynienia z takim psuciem rynku, jak mamy przykład właśnie z Singapuru. Warto dodać, że na nowych rynkach normy dotyczące żywności są jeszcze bardziej wyśrubowane niż te obowiązujące na rynku rosyjskim czy europejskim. W dodatku polskie jabłko do Singapuru ma bardzo daleko. To jest kwestia odmiany, kwestia zbioru, kwestia temperatury transportu i warunków transportu. Na tak dalekie trasy te jabłka powinny być transportowane w kontrolowanej atmosferze. Często kontener czysto chłodniczy, kontener nie wystarcza, żeby to jabłko dojechało w dobrym stanie. No bo jeżeli pani włoży jabłko do lodówki na okres 6 tygodni czy 8 tygodni, to co pani wyjmie z tej lodówki? Może cydr? Ale zaraz pewnie oburzą się producenci tego trunku. Tymczasem zupełnie zaskoczony zawirowaniami wokół jabłek i wołowiny jest wicepremier Janusz Piechociński. Twierdzi, że nie mówił o popsutych jabłkach, a jedynie przestrzegał eksporterów. Ktoś zrobił z tego przebitkę, że jabłka ponoć dostarczone do Singapuru zepsuły się w transporcie. Nie ma takiego zjawiska. Ale jednocześnie wzywam do tego i grupy producenckie, i odpowiedzialnych za przygotowanie partii towaru, nie tylko od jabłek, ale od opakowań. Dobre imię trzeba umacniać, a jedna nieudana dostawa może szczególnie na nowych wymagających rynkach przynieść bardzo dużo straty. Mam wrażenie, że jedna nieudana wypowiedź również. Tak czy inaczej, szukajmy i próbujmy. Sprawą zainteresowała się Anna Rokicińska. Dwie informacje od pana Piotra, że świeże choinki pojawiły się również w Warszawie. I jeszcze na pytanie o karpia. Owszem, tak, sprawdziłem. Wiadomość prosto z Hersztowni, czyli od dyrekcji premiera karpia w piątek za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy